בעזרת השם מטבח, ספר ליקוטי הלכות יורה דעה, כרך א', הלכות בישולי עקום, הלכה ג'. בישולי עקום אסור. על פי מה שכתב רבנו ז"ל במאמר אך ולן מנה דלה שוויה לחבלה וכו', עיין שם בליקוטי הראשון. והכלל שצריך כל אדם לשבר את המדמה שהוא תאוות הבהמיות ולעלות אל השכל וכו'. ואחר כך כשמשתמש בשכלו, זוכה להוציא מתיקוס שכלו מכוח אל הפויל. ועל ידי הקורבנות שהיו בבית המקדש היו שוברין את המדמה. ועל כן מי שחרב בית המקדש בטל השמיר ונופת צופים וכו'. ובכל עולם ועולם ובכל מדרגה ומדרגה יש שם דמיונות אלו, והם הם הקליפות הקודמים לפרי וכו', וצריכים לשברם וכו', ואי אפשר להכניעם ולשברם אלה על ידי גדולת הבורא. וגדולת הבורא נתגלה על ידי צדקה, שעל ידי זה נתגלין הפאר והגוונין שבהממון בקדושה, שזה עיקר הגדולה. ועיקר מקום הגוונין אינו אלא אצל איש הישראלי בבחינת ישראל אשר בכה את פאר, היינו פאר הגוונין וכו'. ועל ידי התגלות גדולת הבורא, על ידי זה נכנען הדמיונות הנעל וכו'. א. וזה הבחינת איסור בישולי עקום, שאפילו מאכל כשר שבישלו או אפרו עקום אסור לישראל. כי כל המאכלים צריכים תיקון, דיינו אפייה ובישול וכיוצא. בכל התיקונים של כל המאכלים שצריכים לטרוח בהם הרבה עד שיהיו ראויים לאכילה, כל זה הוא בא מחטא אדם הראשון כידוע. כי אז נתערב טוב ורע בכל הדברים, וצריכים ברור לברר הטוב מן הרע. ועל כן צריכים לטרוח הרבה בכל המאכלים כדי לתקנו ולבררו ממוץ ותבן וכיוצא, וכן לטרוח באפייה ובישול. כי קודם שמתקנין המאכל, דהיינו קודם האפייה והבישול, אין למאכל שום טעם. והטעם שבמאכל קודם האפייה והבישול הוא שם אז בכוח ולא בפועל. ואין מרגישים טעם המאכל, כי אם על ידי תיקון האפייה והבישול. כי באמת עיקר טעם המאכל נמשך מהטוב שבמאכל. כי בכל דבר מלובש בו טוב השם, דהיינו ניצוצות הקדושים. ומשם נמשך טעם הטוב שבמאכל בבחינת טעמו וראו כי טוב השם. ומחמת חטא אדם הראשון שנתערב טוב ורע, אי אפשר לברר ולגלות הטוב שבמאכל אלא על ידי כמה תיקונים. ועיקר התיקון לבסוף על ידי אפייה ובישול, כי אז גמר תיקון המאכל ואז די כנרגש טעם הטוב שבמאכל. כי כל התיקונים של המאכל שצריכים לטרוח עם המאכל לבררו מן הפסולת ממוץ ותבן ולתקנו, וכיוצא בזה שאר התיקונים, הכל הוא כדי להכניע ולשבר הקליפה הקודמת לפרי כדי לזכות להפרי, דהיינו לפנימיות הטוב שמלובש שם באותו המאכל. והקליפה הקודמת לפרי הוא בחינת כוח המדמה כנל, כנל במאמר הנל. כי כוח המדמה הנל הוא נאחז בכל דבר ודבר כמבואר לאל, שבכל עולם ועולם ובכל מדרגה ומדרגה יש גם דמיונס כנל. והם הם הקליפות הקודמים לפרי כנל. ועל כן אי אפשר לאכול מן הפרי, דהיינו לזכות לטעום מטעם הטוב שבמאכל, כי אם על ידי כמה תיקונים, כדי לשבר הקליפה הקודמת לפרי שהם הדמיונות הנל, ואז זוכין לפרי כנל. ולשבר אלו הדמיונות הנל הוא רק על ידי התגלות גדולת הבורא. וגדולת הבורא אין מתגלה כי אם על ידי ישראל, בחינת ישראל אשר בכה את פער. ועל כן אי אפשר לתקן המאכל בקדושה, כי אם על ידי ישראל דייקה. כי ישראל הם עיקר התגלות גדולת הבורא. והם לבדם יכולים להכניע ולשבר דמיונות הנעל שהם הקליפה הקודמת לפרי כנעל. כי עיקר תיקון המאכל הוא על ידי האפייה והבישול שאז הוא גמר תיקונו. ואז די כאן יתגלה טעם המאכל. כי עיקר התיקון לשבר הדמיונות הנעל הוא על ידי האש, כי מהאש יצאו והאש תוכלם. והשתלשלות האש נמשך מגדולת הבורא, כי זה עיקר גדולתו יתברך כביכול, שהוא כל גדול ונורא אש אוכלה, כמו שכתוב, כי השם אלוקיך אש אוכלה הוא כל גדול ונורא, ומעוצם גדולתו יתברך רועשין ובוערין כל המלאכים והשרפים ואופנים וחיות הקודש, שכולם בוערין כגחלי אש מעוצם אימת גדולתו ורוממותו יתברך, כמו שכתוב אצל החיות מראיהן כגחלי אש, וכמו שכתוב משרתיו אש לוהט, כמו שאמרו אבותינו ז"ל, שהנהר דינור נמשך מזיעתן של חיות שהם מזיעין מאימת גדולתו יתברך, ומשם נמשך הנהר דינור שהוא נהר של אש, ומהאש של מעלה נמשך ונאחז ונשתלשל האש שלמטה. נמצא שעיקר בחינת האש נמשך מתגלות גדולת הבורא יתברך כביכול, כי על ידי זה נמשכין נערי אש מאימת גדולתו יתברך כנ"ל, ועל כן האש הוא כלליות הגוונין, כמו שכתוב בזוהר הקדוש, ארבעה גוונין אית באש וכולי אין שם, כי הוא נמשך מבחינת התגלות גדולת הבורא יתברך שהוא כלליות הגוונין, כי זה עיקר הגדולה כנזכר לאל. ב' ועל כן על ידי האש דייקה הוא עיקר תיקון המאכלים, דהיינו שבירת הדמיונות שהוא הקליפה הקודמת לפרי. כי האש שהוא בחינת כלליות הגוונין, שהוא נמשך מבחינת התגלות גדולת הבורא כנ"ל, הוא שורף ומכניע ומשבר הדמיונות הנ"ל. כי עיקר הכנעתם הוא על ידי התגלות גדולת הבורא כנ"ל. ועל כן נאמר במזמורים של קבלת שבת, שהם מדברים מגדולת הבורא, כדי להכניע הדמיונות שרוצים להתגבר כשעולים מדרגה לדרגה, דהיינו מששת ימי החול לשבת, כי אז עולים כל העולמות למעלה ממדרגתן כידוע, ואז צריכים להכניע הקליפות שלא יתאחזו שהם הדמיונות הנ"ל, ועל כן אומרים אז מזמורים של גדולת הבורא מלכו נרננה וכו', כי על ידי התגלות גדולת הבורא הם נכנעים כנ"ל, ועל כן נזכר באלו המזמורים אש לפניו תלך ותלעת סביב צריו, כי על ידי התגלות גדולתו יתברך יוצאת אש מלפניו ומכניע ומשבר ושורף כל הדמיונות הנ"ל שהם הקליפות הנ"ל, וזהו ותלהט סביב צרה וכנ"ל. ועל כן אי אפשר לתקן המאכלים בקדושה על ידי אפייה ובישול אצל האש, כי אם ישראל דייקה, כי הם הם עיקר התגלות גדולת הבורא יתברך, בחינת ישראל אשר בך אתפר, והם יכולים להמשיך כוח האש מן הקדושה מבחינת התגלות גדולתו יתברך, להכניע כל הצרים שהם הדמיונות והקליפות הקודמות לפרי הנאחזים בכל דבר. ואז דייקה, כשמשברין אלו הדמיונות על ידי בישול ישראל, על ידי אש של ישראל, אז המאכל ראוי לאכילת ישראל, כי אז נתגלה הטעם הטוב, דהיינו בחינת הקדושה המלובשת במאכל, דהיינו ניצוצות הקדושים המלובשים שם. אבל כשהאקום מבשל המאכל באש שלהם, אז נאחז בו ביותר ויותר בחינת הדמיונות והקליפות הנ"ל, כי אין להם כוח לגלות גדולת הבורא יתברך, אדרבה, הם בעצמן, הם הקליפות והדמיונות הנ"ל, והאש שלהם הוא אש של הסיטרא אחרא, שמשם בוערים כל התאוות שבאים מן הדמיונות הנ"ל, בחינת מהאש יצאו, שכל הקליפות והסיטרא אחרא יוצאים מבחינת אש. ועל כן באש שלהם נאחז בו ביותר ויותר דמיונות הנ"ל. על כן אסור לנו לאכול בישולי הקום, כי אי אפשר לנו לאכול המאכל, כי אם על ידי תיקוני ישראל שהם עיקר גדולת הבורא, שהם יכולים על ידי זה להכניע דמיינס, ואז נתגלה הטוב שבו, ואז די כראוי המאכל לאכילת ישראל כנ"ל. ג. ועל כן מי שחרב בית המקדש ניטל טעם המאכלים, כמו שאמרו רבותינו ז"ל. כי עיקר התגלות הטעם הוא על ידי הטוב שנתגלה על ידי שבירת הדמיונות כנ"ל. ועיקר שבירת הדמיונות היה בזמן שבית המקדש היה קיים, כי על ידי הקורבנות היו שוברין ומכניעין את המידע מכנ"ל במאמר הנ"ל. ועל כן מי שחרב בית המקדש בטל הטעם כנ"ל. ד. ועל כן האכילה היא במקום קורבן, וכמו שאמרו אבותינו ז"ל, שולחן וכפר כמזבח. כי עיקר האכילה בקדושה היא שבירת המדמה שהוא בחינת קורבנות, כנ"ל בהתורה הנ"ל, שעיקר שבירת כוח המדמה הוא על ידי הקורבנות, עיין שם. שייך לאל, גבנין דאשה הם בחינת גדולת הבורא כנ"ל, כי הם בחינת גבנין שבממון, כי הם מבחינה אחת מסיטרא דגבורה כידוע. ועל כן, מרומז בדברי רבנו ז"ל במעשה הנורא של הבעל תפילה, שעל ידי המאכלים המתבשלים באש של בית הבישול וכו' וכו', על ידי זה יוצאים מתאוות ממון, כי על ידי זה נתגלה גדולת הבורא כנ"ל שהוא בחינת התגלות הגבנין. וכשנתגלין הגבנין שהם שורש הממון, אז משליחין לגמרי את הממון שבגשמי. כי מי פתי אסור הנה להשליך תענוג רוחני ולקח תענוג אב חס ושולם, כמו שכתוב במאמר ציווית הצדק, עיין שם ואבן. זין. ועל כן, מחמת שעיקר הכנעת המדמה הוא בשבת, שאז נכנס סיטרא אחרא לגמרי, כי אז בערב שבת יוצאת שלהובה דאשה על ראש הקליפות להכניעם כידוע, שזהו סוד רחיצת חמין בערב שבת כידוע, כמובא בדברי רבנו ז"ל, כי עיקר התגלות גדולת הבורא הוא בשבת, שאז לובש כביכול בגדי גאוותו, כמו שכתוב השם מלאך גאות לבש. על כן תבשיל של שבת רחון עודף, כי בשבת משתנה הטעם לטוב, כי אז נכנע המדמה לגמרי, שעל ידי זה עיקר התגלות הטעם הטוב הנמשך מן הקדושה, בחינת תאמור הוא כי טוב השם וכולי כנ"ל. הלכה ד' נכללת בהלכות בשר וחלב, הלכה ד' אות כ"ג.